Aflofarm. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Jaja marki Złotanioska, wielkość L, 10 sztuk. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kaczka Pekin marki Rzeźnik, tuszka z szyją, 6,99 za kilogram. Lidl, więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 23 września, jest 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Drankacz. Rząd i związkowcy wznowili rozmowy o przyszłości górnictwa. Nie ma żadnego limitu czasowego. Chodzi o to, żeby dojść do porozumienia. Polska będzie miała swój lek na COVID-19. Zakończył się pierwszy etap produkcji. W serwisie też reakcje Polski i Litwy na zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. Strona rządowa oraz związkowcy wrócili do rozmów o przyszłości polskiego górnictwa. Po wczorajszym 11-godzinnym spotkaniu wyznaczono przerwę. Dziś o 14 rozmowy zostały wznowione. Nieważne, jak długo będziemy rozmawiać, ważne, aby negocjacje zakończyły się porozumieniem, mówi Artur Soboń, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego. Wątpliwości będziemy tłumaczyć, wszystkie ewentualne rozbieżności wyjaśniać, wszystkie szczegóły uszczegóławiać. No, krótko mówiąc, nie ma żadnego limitu czasowego. Chodzi o to, żeby dojść do porozumienia, nie tylko do porozumienia, które określi tą sytuację na dzisiaj i zamknie tą formę protestu, ale przede wszystkim do takiego porozumienia, które pokaże przyszłość dla sektora górniczego w Polsce. Przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz mówi, że są elementy, z którymi strony się zgadzają, ale jest też wiele rozbieżności. Przeanalizowaliśmy to wszystko, co wczoraj było podczas rozmów. Są niewielkie elementy zbieżne, ale na razie póki co jest więcej elementów rozbieżnych. To jest stara maksyma, że diabeł tkwi w szczegółach i myślę, że to dzisiaj rozmowy o tych szczegółach będą decydujące, co będziemy robić dalej. Tak czuję intuicyjnie, że dzisiaj rozmowy się mogą nie zakończyć. Mimo rozpoczęcia rozmów górnicy nie przerwali akcji protestacyjnej. Pod ziemią przebywa ponad 200 protestujących. Wygląda na to, że skończyło się spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Jak informuje nasza reporterka, pierwsze samochody wyjechały z siedziby partii przy Nowogrodzkiej. A jeszcze przed spotkaniem zastępca rzecznika prasowego PiS Radosław Fogiel mówił, że dziś mogą zapaść ostateczne decyzje w sprawie koalicji. Będziemy rozstrzygać to, co wydarzyło się do tej pory. Stanowisko naszych koalicjantów. Zależy nam na tym, żeby realizować nasz program w sposób skuteczny z większością parlamentarną, ale zależy nam również na tym, żeby koalicja działała w sposób właściwy. W rozmowach w siedzibie partii przy Nowogrodzkiej wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezesi partii Mariusz Kamiński i Beata Szydło. Natomiast godzinę temu rozpoczęła się narada władz Solidarnej Polski. Sukcesem zakończył się pierwszy etap produkcji polskiego leku na COVID-19, informuje lubelska spółka biotechnologiczna Biomed. Profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii w Krakowie mówi, że instytut współpracuje z firmą Biomed w zakresie opracowania preparatu zawierającego przeciwciała osób, które przeszły koronawirusa. To, co my zrobiliśmy w swojej pracy, my sprawdziliśmy tak naprawdę troszkę na polu walki ten preparat, który został przygotowany, czyli przeciwciała wyizolowane z krwi ozdrowieńców, faktycznie hamują zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Jak zapowiada firma Biomed, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polska już za parę miesięcy będzie pierwszym krajem na świecie posiadającym skuteczny lek neutralizujący koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano u nas 974 zakażenia COVID-19, zmarło 28 osób, wyzdrowiało 589. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w reakcji na zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. W komunikacie czytamy, że prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę, niezależnie od tego, czy zaprzysiężenie będzie potajemne czy oficjalne. Również prezydent Litwy Gitanas Nauseda oświadczył, że jego kraj nie uznaje Aleksandra Łukaszenki za prezydenta Białorusi. Litewski przywódca zaznaczył, że wybory 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe, ani demokratyczne. Prezydent Gitanas Nausėda powiedział, że ceremonia inauguracji prezydentury Łukaszenki w Mińsku nie zmienia sytuacji i Litwa nie uznaje go za prawowitego przywódcę Białorusi. Zaznaczył, że żadne tajne i pompatyczne ceremonie nie zaprzeczą faktom i nie stworzył iluzji legitymizacji jego władzy. Nausėda przypomniał, że Litwa opowiada się za nowymi demokratycznymi wyborami prezydenckimi na Białorusi z udziałem międzynarodowych obserwatorów. Z kolei minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz nazwał tajną inaugurację prezydentury w Mińsku godną ubolewania. Powiedział, że nie poprawia ona sytuacji w kraju, a samego Łukaszenkę można nazwać byłym prezydentem Białorusi zarówno w sensie politycznym, jak i prawnym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni wciąż ciepło i w większości regionów słonecznie. Na zachodzie kraju dziś było nawet 28 stopni Celsjusza. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć. Na zachodzie, w centrum, lokalnie na południu przelotnie popada deszcz. Możliwe także burze, ale wciąż ciepło. Nocą od 9 stopni na Pogórzu do 15 w centrum. Jutro będzie się chmurzyć. Po południu przelotnie popada deszcz. W centrum, na wschodzie możliwe burze. Najwięcej opadów w pasie od Warmii i Mazur po Podkarpacie i Małopolskę. Jutro też ciepło, od 20 stopni na Pogórzu oraz nad samym morzem. W centrum 23. Na południu i na zachodzie nadal ciepło, by nie powiedzieć upalnie. Wszak już jesień. Do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16. Wczoraj o tej porze przywitaliśmy astronomiczną jesień. Dziś początek jesieni kalendarzowej. Zatem zastanowimy się, co robić, by na przykład z uśmiechem przeżyć ten jesienny czas. Czuję się, jakbym miała 20 lat. Lubię bardzo spacery. Chodzę na zajęcia robótek ręcznych, malujemy sobie. Jeszcze chodzę na kosmetykę. No i henne sobie robimy różne. Sobie tam jeszcze podszczypujemy przy okazji. Pogoda, no super. No właśnie, super. Pogoda dopisuje, też można powiedzieć, że super, zatem troszkę łatwiej. Ale jak nie poddać się smutkom w czasie jesieni? Choć nie tylko o tym, za pół godziny. Porozmawiamy także o, nazwijmy to, domowych sposobach na wzmocnienie naszego organizmu. Czy na przykład aronia może w tym pomóc? Odpowiedź eksperta jeszcze przed 17. Wcześniej o tym, jak zmieniły się nasze zwyczaje konsumenckie podczas pandemii i czy producenci i sprzedawcy skutecznie wychodzą naprzeciw. Ludzie odchodzili od zakupów w hipermarketach na rzecz dyskontów, a w zasadzie można powiedzieć, pandemia jeszcze to mocniej wyostrzyła. O wpływie tych zmian w zachowaniach konsumenckich na gospodarkę, które branże tracą, a które zyskują, porozmawiam z ekspertem. To za kilkanaście minut. Będziemy także na uroczystości wręczenia nagród Wydarzenie Historyczne Roku. A po 18:00 reportaż o działaniach Fundacji Kochasz Dopilnuj, która organizuje szereg kampanii promujących zdrowy styl życia oraz profilaktykę chorób nowotworowych. 9 lat chodziłam ze zmianą w piersi, która w zeszłym roku ktoś się nade mną pochylił i powiedział, no a czemuż nie mamy biopsji? Ja mówię, doktorze, no nikt mi nigdy nie proponował, no to robimy. Świat się zatrzymał. To i więcej do 19:00. Polecamy i zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje. Szybcy i zadowoleni. Kto zdąży na 48 godzin ultra niskich cen? Na przykład Samsung Galaxy S10 Lite. Pojemna bateria za 1989. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips. System LatteGo za 1899. Rekordowe rabaty tylko do jutra. Szukaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak.

Na początek naszego popołudniowego spotkania Billy Joel. Zdaje się, że Michał lubi to nagranie. Tak przynajmniej odczytuję z jego mimiki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli dobrze odczytuję, nasza skrzynka mailowa już działa. Pan Paweł z Łodzi daje sygnał. Bardzo się cieszę i zachęcam pozostałych państwa. No niech to będzie taki pierwszy mail zaczepno-obronny. A o czym dziś? No między innymi o tym, że w dobie pandemii koronawirusa zmieniły się nasze nawyki, czyli konsumentów, a z opublikowanego właśnie raportu KPMG wynika, że chętniej korzystamy z usług online. Dla konsumentów istotne znaczenie ma kwestia bezpieczeństwa sanitarnego w sklepach stacjonarnych. Pandemia nie pozostała bez wpływu na budżety gospodarstw domowych. 44% gospodarstw domowych deklaruje, że albo ta sytuacja się pogorszyła, albo znacząco pogorszyła. Andrzej Musiał, senior menadżer w KPMG. Ograniczają wydatki do tych niezbędnych, albo w sytuacji tych, w których sytuacja finansowa się nie zmieniła. Pewne takie niepokoje społeczne są od tej strony takiego myślenia o przyszłości. Stąd na przykład ograniczają wydatki na większe zakupy. Zazwyczaj polski konsument mocno zwraca uwagę na cenę, a w sytuacjach właśnie takiej niepewności, którą teraz mamy, zwraca jeszcze mocniej. Doktor Jolanta Tkaczyk, ekspert do spraw konsumenckich z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na pewno nie będziemy kupować dużo byle jakich produktów, takie, które posłużą nam trochę dłużej, ale jednocześnie cena będzie odpowiednia na naszą kieszeń. Drugi wniosek istotny dla konsumentów jest bezpieczeństwo. To jest jeden z tych czynników, który najwięcej zyskał w czasie pandemii od strony czynników, na które konsumenci zwracają uwagę. Te obawy o bezpieczeństwo powodują to, że też klienci będą prawdopodobnie chętnie korzystali z kanałów online'owych. Ten trend był obserwowany już od wielu, wielu lat. Ludzie odchodzili od zakupów w hipermarketach na rzecz dyskontów, a w zasadzie można powiedzieć, pandemia jeszcze to mocniej wyostrzyła. Czy trend kupowania przez internet jest wyzwaniem dla producentów? Na pewno jest to olbrzymia szansa dla wielu przedsiębiorców. Dr Michał Pajdak, ekspert do spraw marketingu z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. To jest ten moment, kiedy warto wejść w ten biznes elektroniczny. Rośnie udział e-commerce w sprzedaży, natomiast w tym momencie widzimy to na własne oczy, jak dużo musimy jeszcze wykonać pracy, żeby przystosować się do warunków obecnych, panujących na rynku. A co z produktami ekologicznymi oraz lokalnymi małych przedsiębiorców? To też nie jest jakby nowy trend, ale znowu pandemia go znacząco wyostrzyła i z niszy przeniosła troszeczkę do mainstreamu. Mogliśmy obserwować to wcześniej na przykładzie rynku kosmetycznego, gdzie manufaktury miały grono swoich wielbicieli, swoich odbiorców, też robienie zakupów u lokalnych rolników poprzez różnego rodzaju platformy internetowe właśnie u lokalnego rolnika. Ten wymiar lokalności nabrał na znaczeniu. Co więcej, jak pytamy o deklaracje, czy konsumenci byliby w stanie więcej zapłacić za te lokalne produkty, to też tutaj jest taka dosyć silna deklaracja, że do 10% jest ta gotowość zarówno w produktach spożywczych, jak i pozaspożywczych. Czy lokalizacja sklepów i dostępność produktów od ręki ma znaczenie dla konsumentów w dobie pandemii koronawirusa? Konsumenci szukają szybkiego, prostego, komfortowego dokonywania zakupów. W związku z tym z jednej strony oczywiście w świecie cyfrowym jest to dość naturalne, bo tam tego poszukujemy, ale na przykład w świecie stacjonarnym też możemy pewnie spodziewać się tego, że będzie takie oczekiwanie, żebym mógł minimalizować czas w jakichkolwiek kolejkach. A w jaki sposób przedsiębiorcy mogą spełnić nowe oczekiwania konsumentów? Wykorzystując liczne na rynku startupy, usługodawców, którzy nam mogą pomóc te produkty dowozić, możemy wręcz nawet stworzyć własną flotę transportową, dostarczać produkty klientom do domów. Dodajmy, że z raportu wynika, że pandemia koronawirusa przyczyniła się do zmniejszenia częstotliwości zakupów w ogóle. W przypadku produktów grupy AGD czy RTV ta częstotliwość zmniejszyła się o 6%, w przypadku kultury i rozrywki o 12%, a w przypadku biżuterii czy zegarków 13%. No, biżuteria, zegarki, rzadziej wychodziliśmy ostatnio z domu. Tym, jak robimy zakupy w czasie pandemii, zainteresowała się Gosia Jakubowska, a my jesteśmy ciekawi państwa opinii w dobie pandemii koronawirusa. Czy zmieniły się państwa nawyki konsumenckie? Popołudnie Małpa Polska. Radio.pl 2273 71335. A za chwilę ciąg dalszy, bo o tym więcej porozmawiam z ekspertem. 19 minut po 16. Friend, it's been a while. We're just prisoners of this. 22 minuty po godzinie 16. Trójka. Program trzeci. Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu wymiarach, od oczywiście zdrowotnych, przez sposób robienia codziennych zakupów, po sposób pracy i komunikacji. No, my też pracujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przy tych wszystkich minusach są i też plusy. Naszym gościem jest ekspert i doradca finansowy Marek Zuber. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. No właśnie, gdyby nie pandemia, to siedzielibyśmy być może i w ogródku trójkowym, albo tu w studiu przy Myśliwieckiej, a tak rozmawiamy, no powiedzmy, bezpiecznie, przez telefon. Dziś o tym, jak zmieniły się nasze zwyczaje konsumenckie podczas pandemii. Kupujemy mniej, rzadziej? Czy kupujemy mniej? No generalnie rzecz biorąc, kupujemy mniej, świat kupował mniej, szczególnie w kwietniu i w maju, ale wynikało to z dwóch rzeczy. Pierwszej to oczywiście ograniczenia możliwości dokonywania zakupów, bo przecież bardzo wiele sklepów było jednak zamkniętych, także w Polsce to obserwowaliśmy, to jest to słynne mrożenie choćby centrów handlowych, więc różnego rodzaju artykuły nie były poddane popytowi, że tak powiem, nieładnie poekonomicznemu, dlatego że po prostu nie bardzo było możliwości zrealizowania tych zakupów. Natomiast oczywiście druga kwestia to jest kwestia przyzwyczajeń, czyli tego, co z jednej strony wynikało z naszej chęci kupowania, ale z drugiej strony też obok przyzwyczajeń z obawy związanej z koronawirusem, czyli z obawą przed zarażeniem. I to jest ten element, który do dzisiaj z całą pewnością także funkcjonuje. No bo to jest ta oczywiście jedna wielka niewiadoma. No teraz już więcej wiemy niż, dajmy na to, w połowie marca, ale jak obecne zmiany te konsumenckie podczas pandemii mogą wpływać na naszą skłonność, na przykład do oszczędzania? No to też jest dobre pytanie, bo zobacz, nawet patrząc na to, co się dzieje w Polsce w tej chwili, z jednej strony mamy najniższe w historii stopy procentowe, które przekładają się na, no nie chcę powiedzieć, że zerowe, ale po raz pierwszy w historii średnie oprocentowanie rocznej lokaty spadło poniżej 1%. Mhm. Czyli mamy gigantyczną ilość pieniędzy. Nie mówię oczywiście, że każda rodzina i każdy Polak, 54% gospodarstw domowych w Polsce nie ma oszczędności, ale jednak mamy jakąś masę tej gotówki, przynajmniej znaczna część z nas, której nie jesteśmy w stanie w miarę bezpiecznie, w miarę sensownie dzisiaj ulokować, zainwestować, bo obligacje skarbowe też dają nam dzisiaj zwrot poniżej inflacji. Pamiętajmy, że ta inflacja jest w dalszym ciągu w okolicach 3%. No to by zachęcało do tego, żeby kupować. Także takie rzeczy konsumpcyjne, nie tylko mam tutaj na myśli, nie wiem, nieruchomości. Z drugiej strony nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy, jak dalej ta pandemia będzie wyglądała. Oczywiście wszyscy się zaklinają, że nie ma mowy o zamrożeniu gospodarki takim jak w kwietniu. Ja wierzę, że tak nie będzie, bo to by była katastrofa rzeczywiście dla Polski, ale także z punktu widzenia leczenia innych chorób niż te związane z COVID-em też byłaby to katastrofa, no ale obawiamy się jednak tej jesieni, obawiamy się następnych miesięcy, nowego roku, przecież nie wiemy, kiedy ta szczepionka będzie. No to jest, skoro się boimy, skoro się obawiamy, no właśnie, to raczej chcemy budować sobie jakieś rezerwy. Tak. Co będzie z pracą? Mamy dzisiaj dane o bezrobociu. Na razie ono jest jednak w ryzach. Ono oczywiście trochę wzrosło w związku z COVID-em, ale te 6,1% to jest dalej nieźle. No ale czy tak będzie dalej? W sierpniu skończyło się ten zasiłek solidarnościowy. W zasadzie słyszymy o tym, że te efekty dopiero przyjdą. Te pierwsze miesiące zostały zasypane gigantyczną ilością pieniędzy przez rząd w postaci różnego rodzaju tarcz. No właśnie, ale czy teraz, kiedy już tych tarcz nie ma, czy rzeczywiście miejsca pracy zostaną zachowane? No więc jeżeli ja mam z tyłu głowy takie ryzyko, że stracę pracę, to czy będę kupował, czy nie? No właśnie, no a w związku z tymi oszczędnościami, czy producenci i sprzedawcy skutecznie wychodzą naprzeciw klientom, konsumentom? Co możemy o tym powiedzieć na podstawie raportu KPMG? I z całą pewnością jest oczywiście taka tendencja do tego, żeby oferować coś w taki sposób, żeby tym konsument chciał to kupować. Więc ja się spodziewam pod koniec roku bardzo mocnej wojny cenowej. Z jednej strony oczywiście mamy te napięcia inflacyjne, ale one bardziej wynikają z takich, my to tak ładnie nazywamy, różnych kosztowych elementów, czyli wzrost wynagrodzeń, które obserwowaliśmy, wzrost cen energii. To jest główny, tak naprawdę to są główne czynniki tego, że inflacja nam rośnie. Natomiast z punktu widzenia walki konkurencyjnej, to ja się spodziewam, że będzie tutaj nacisk właśnie na ograniczenie wzrostu cen, albo być może nawet w wielu przypadkach bardzo mocne obniżki. Na przykład, moim zdaniem, taką sytuację będziemy obserwowali na rynku motoryzacyjnym, w przypadku samochodów. Moim zdaniem końcówka tego roku, szczególnie jeżeli chodzi o wyprzedaże modeli właśnie z roku 2020, to będą najwyższe upusty w historii. Takich jeszcze prawdopodobnie w Polsce żeśmy nie obserwowali. No tak, więc... właśnie słyszałem komentarze ekspertów tego właśnie rynku motoryzacyjnego przede wszystkim. No, czyli wszystko sprowadza się do jednego pytania. Kto na tym zarobi, a kto straci? No i to też jest dobre pytanie. Ja bym powiedział tak, na pewno wielkim wygranym na razie tego wszystkiego, co się dzieje w związku z koronawirusem, są wszyscy ci, którzy różnego rodzaju alternatywne sposoby sprzedawania oferują, czyli przede wszystkim internet. Co jest też ciekawe, zobacz, wiele osób, które zostały w domu, nie miały innej możliwości kupowania, po raz pierwszy w życiu spróbowały zakupów internetowych. Ja takie osoby znam, przedtem się obawiały, myślały, że to jest skomplikowane. Teraz jak już musiały, zobaczyły, jak to wygląda, no to stwierdziły, może że się stanie codziennością. Chociaż raport KPMG wyraźnie mówi, że ten odsetek takich bardzo zadowolonych z zakupów internetowych, którzy po raz pierwszy skorzystali z tego kanału, nie jest wcale taki bardzo wysoki. To nie jest 80 czy 90%, to jest zaledwie 1/3. Więc jednak też nie wszystko jest takie różowe i to nie jest tak, że nagle wszyscy wszystko zaczniemy kupować przez internet. No ale słuchaj, nieprzypadkowo właśnie w tych dniach słyszymy o ofercie wielkiego portalu sprzedaży internetowych. No skoro w tym roku wzrost sprzedaży przy pomocy internetu w przypadku niektórych portali to jest 50%, czyli w okresie na przykład styczeń-lipiec 50-procentowy wzrost obrotów. Niektóre, no to można śmiało iść na giełdę, bo podejrzewam, no to właśnie, że to o tym mówimy. I oczywiście, tak. Słuchaj, ten wzrost wartości, który nastąpił w tym czasie, zresztą to widać też po tych wielkich portalach amerykańskich, na czele z tym największym i najważniejszym, no nie chcę używać nazw firm, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Ten portal w pewnym momencie był wart 1 700 000 000 000 dolarów. No w ogóle wartość, wiesz, gdyby rok temu ktoś mówił o tym, że zostanie przekroczona wartość 1,5 biliona dolarów, to by się wszyscy pukali w głowę, nie wiem, to może za 5 lat, ale nie już. To wszystko nieprawdopodobnie przyspieszyło, więc to są, myślę, najwięksi beneficjenci tego wszystkiego, najwięksi wygrani tego wszystkiego. Ci, którzy prowadzą dzisiaj, jeśli mówimy oczywiście o konsumpcji, o handlu, ci, którzy prowadzą tego typu portale, niesamowicie to wszystko przyspieszyło. I podejrzewam, że chyba też najbardziej wygrali ci, którzy w krótkim czasie dostosowali swoje warunki pracy czy sprzedaży właśnie do tych, a nie innych warunków. Jak zmieniły się nasze zwyczaje konsumenckie podczas pandemii? O tym rozmawiałem z naszym gościem, ekspert, doradca finansowy Marek Zuber był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. 29 minut po godzinie 16. My zaglądamy do kalendarza muzycznego. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Oh. 90 lat temu urodził się Ray Charles, niezwykły muzyk, jeden z największych i najpopularniejszych twórców muzyki soul. Człowiek, instytucja i kompozytor, i wokalista, i autor tekstów. Urodził się w 1930 roku, właśnie 23 września, zmarł w roku 2004. Już po 16:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie.

Atlantyk, my i wiatr. W ten ostatni ciepły dzień, zanim odejdę, schowam ślad, gdy leżałeś tu. Atlantyk, my i no, żeby pani Natalia tu na mnie wyśpiewała, bo pan synoptyk słucha, że to ostatni ciepły dzień. Jeszcze nie, jak słyszeliśmy, do 26 stopni. Także jutro ciepło i słonecznie. No i w takich okolicznościach przepięknych przyrody to można wypoczywać na emeryturce. Pan Andrzej na Rybkach w Staszowie 26 stopni. To ja rozumiem. I co najważniejsze, także na Rybkach gdzieś tam delikatnie Trójka w tle gra. Bardzo się cieszymy. Za 23 minuty 17. Tymczasem okazuje się, bo wyczytałem najnowsze dane naukowców z Finlandii, że współcześni seniorzy są w lepszej kondycji fizycznej i mentalnej niż ich rówieśnicy sprzed 20 czy 30 lat. Jak twierdzą naukowcy z Finlandii, to głównie wynik zmian w stylu życia, między innymi łatwiejszego dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, poprawy jakości życia czy zwiększenia aktywności, i to na różnych polach. Ja jestem w ciągłym ruchu. Na przykład z kolegami, z takim gronem emerytów, co środa chodzimy w góry. Zima, lato. W lecie oczywiście na własnych nogach z plecakiem, a w zimie do tego dokładamy jeszcze rakiety śnieżne. Jakie są wspaniałe widoki, jaka jest atmosfera, jakie jest powietrze w zimie. I tak jak mówimy, że to nie jest już, powiedzmy, że my chcemy iść, to jest jakiś imperatyw. Czy pani jest aktywnym seniorem? Ja bardzo aktywnym. Czuję się, jakbym miała 20 lat. Lubię bardzo spacery. Chodzę na zajęcia robótek ręcznych, malujemy sobie. Jeszcze chodzę na kosmetyki. No jak pięknie, fajne sobie robimy różne, sobie tam jeszcze podszczypujemy przy okazji. No super. Co robię? Przede wszystkim 10 tysięcy kroków dziennie. Z wnukami gram w warcaby, w szachy. Człowiek jak się rusza, to żyje. Myślę, że zdecydowanie idzie to w tym kierunku, że seniorzy chcą być jak najdłużej aktywni. Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To jest ta forma realizacji aktywności w różnych obszarach. Na przykład aktywność zdrowotna. Wiem, jak na przykład się odżywiać właściwie, jak ewentualnie wykonywać ćwiczenia fizyczne. Aktywność kulturalna, szeroko rozumiana. W grupie ludzi starsi bardzo chętnie idą wspólnie do kina. Chcą realizować swoje plany życiowe, których wcześniej nie udało się zrobić. Bezpłatne badania sobie zrobiłam. Staram się jeść bardzo tak zdrowo. Dużo sałateczek. Unikam przejadania się, to przede wszystkim, ale również unikam bardzo tłustych, mięsnych jakichś potraw. Wolę jarskie jedzenie, dużo jarzyn. Kiedyś osoba 50-60-letnia była już staruszkiem, prawda? Doktor nauk medycznych Andrzej Fugiel. Natomiast przez postęp cywilizacyjny, przez poprawę opieki zdrowotnej, postęp w leczeniu chorób przewlekłych typu cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie czy choroba wieńcowa, dostępność do różnych metod leczniczych powoduje poprawę, wydłużenie życia. Trzeba od pewnych już lat młodości zachować ten styl życia, bo nie da się poprawić zdrowia i kondycji, jeżeli w wieku 70 lat zacznie się ćwiczyć czy chodzić w góry. Miejmy nadzieję, że to, co się dzieje w tej chwili, że ta pandemia z tym wszystkimi ograniczeniami nie zmieni tego trendu takiego pozytywnego. Utrzymanie jak najdłużej ludzi starszych w aktywności, różnorodnej aktywności, jest bardzo ważne i myślę, że to jest dobry kierunek, ażeby w tym okresie życia zachować taką radość, pogodę ducha. No i wszystkim seniorom życzyłabym tego, ażeby się im to udało. Przyłączamy się do życzeń z osobami starszymi, ale aktywnymi starszymi, rozmawiała nasza reporterka Monika Chrobak. A co na to słuchacze, seniorzy, czy potwierdzą, że są w lepszej kondycji fizycznej i mentalnej, porównując się, dajmy na to, do rówieśników i obserwując ich zachowanie czy zdrowie, dajmy na to, przed 20 czy 30 laty, o czym mówią zresztą fińscy naukowcy. Zachęcam do korespondencji. Popołudnie @polskieradio.pl, 2273 oraz SMS-owo 71335. Za 19 minut 17, a za chwilę o jesiennych sposobach na wzmocnienie naszego organizmu, ale takich skutecznych. Może to być na przykład piosenka. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak wiosnka jest ta. gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje. Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta. Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje, ha, ha. Ha, ha. Pogoda słonecznie, ciepło, szukamy jesiennych sposobów na wzmocnienie naszego organizmu już teraz, nim przyjdzie jesienna słota. W naszym trójkowym ogródku przy Myśliwieckiej jest ze mną pani profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Może zamiast suplementów, po które bardzo chętnie i często sięgamy, owoce, na przykład aronia. I to dla pani profesor, pewnie temat rzeka. No, oczywiście to jest mój ulubiony temat. Dlaczego aronia? Mhm. Ja nazywam aronię polskim czarnym skarbem dla zdrowia, oczywiście. To są ciemne, drobne owoce, mało smaczne i właściwie można by zapytać, cóż w nich jest takiego i dlaczego powinniśmy je polubić. Zupełnie niespodziewanie aronia stała się jedną z najważniejszych upraw w Polsce. Jesteśmy światowym potentatem w uprawach. Mamy największe na świecie plantacje. A poza tym przez te 40 lat dochowaliśmy się wspaniałych sadzonek. Nie zbieramy, nie chodzimy po aronie tak jak na jagody do lasu, tylko zbierają dla nas kombajny. To jest uprawa przemysłowa. No i mamy te tony owoców i co z nimi zrobić. Większość tych owoców jest przerabiana na sok, a później na koncentrat soku i wysyłana w świat. A troszeczkę szkoda, dlatego że myśmy powinni wykorzystać ją tu na miejsca, na miejscu. Trudno ją polubić. Ja uważam, że powinniśmy zarówno ją polubić, jak i docenić, ale przede wszystkim powinniśmy ją docenić. Otóż dlaczego? Dlatego, że aronia ma szereg takich związków, których większość to są bardzo silne antyoksydanty, a więc mają działanie na przykład przeciwzapalne, co jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz, jak są infekcje. I tak podsumowując z punktu widzenia profesora farmacji z WUM-u, dlaczego powinniśmy kochać aronię, to na przykład były badania na trzech uniwersytetach medycznych, gdzie podawano ekstrakt z aronii w kapsułkach. Oczywiście, bo lekarze to najbardziej lubią, prawda, nie sok pacjentom dawać, tylko kapsułki do łykania. Podawano sok z aronii, co się okazało, że on obniża ciśnienie, obniża poziom cukru we krwi i co bardzo ważne, można go podawać pacjentom z tak zwanym zespołem metabolicznym, to znaczy otyłym, z cukrzycą, z nadciśnieniem, aha, prawda? I okazuje się, że takim pacjentom najczęściej zapisywane są statyny, a jak się podaje jednocześnie ekstrakt z aronii albo sok z aronii, to oni by tych statyn mogli dostawać mniej. No to jest fantastyczne. Czyli aronię można byłoby określić jako cenny sposób na wspomaganie wspomaganie terapii, tak zwanych chorób metabolicznych. No właśnie, słodki smak strasznie. Owoców sprawia, że chętnie po nie sięgamy, ale co nas może przekonać do spożywania roni, która, no, nie ukrywajmy, jest bardzo kwaśna, cierpka, to właśnie te witaminy, fitaminy, antyoksydanty, o których pani profesor mówiła? Nie chcę zanudzać wymienianiem tych wszystkich wspaniałych związków, ale to właśnie one mnie najbardziej interesują. Przekonują. Tak. No przede wszystkim aronia ma najwięcej ze wszystkich jagód takich ciemnych barwników antocjanowych i one bardzo dobrze działają. Ma też procjanidyny, taniny, które można znaleźć na przykład w zielonej herbacie podobne, prawda? To też jest znany zdrowy surowiec. A oprócz tego nowa gwiazda, czyli kwas chlorogenowy, bo się okazuje, że ten kwas chlorogenowy właśnie obniża poziom cukru we krwi, silnie działa przeciwzapalnie, a teraz pokazano, że jest bardzo skuteczny, jeśli jest podawany wspierająco przy leczeniu na przykład zapalenia płuc. A więc bardzo istotne. To są świeżutkie badania 2020, a więc mając takie cenne źródło kwasu chlorogenowego w postaci aronii, no to tym bardziej chorym, którzy mają jakieś komplikacje po grypie czy po covidzie, prawda, szklaneczka soku z aronii naprawdę wzmacnia organizm. A powiedzmy, jakie produkty takie gotowe z aronii możemy polecić słuchaczom, szczególnie teraz, kiedy jesień przed nami, to mogą być soki, dżemy, dla dorosłych pewnie wina, nalewki, wszystko likiery. Wszystko razem. Ja bym zaczęła od tego, że sporo osób ma 2-3 krzaki na działce i nie wie, co z tym zrobić, tak, prawda? No więc można zrobić wszystko. Aronia była pierwotnie pomyślana i wykorzystywana jako barwnik spożywczy, więc na przykład jeśli mamy konfitury czy dżemy z truskawek, które takie brunatnieją z lekka, prawda, czy kompoty. Takie, no to domowe wtedy nie są takie piękne. Tak. No więc wtedy warto dodać soku aroniowego. One troszeczkę im się zaostrzy smak, ale dłużej się dadzą przechowywać i mają piękny kolor. Czyli taki jako dodatek do wszystkiego. Ale oczywiście w każdej postaci, bo sok z aronii, no oczywiście można wypić i się wstrząsnąć potem, ale bardzo dobrze smakuje sok z aronii zmieszany z sokiem z jabłek. Sok z jabłek łagodzi smak soku aroniowego i jest łatwo akceptowalny i bardzo lubiany. No a nie zapomnijmy, że jabłka to też jest skarb narodowy, prawda? Polski, nasz, polski, który skarb powinniśmy wychwalać. Tak. No i dla dorosłych oczywiście świetne jest wino aroniowe. Znam przynajmniej z dwóch firm, które produkują to porządnie. Ale czy w smaku też jest takie, jak w smaku na pierwszy w ogóle rzut nie czuć nam tej, się kojarzy aronia właśnie? Nie czuć tej cierpkości, a poza tym no, wino wytrawne to oczywiście można się lekko wstrząsnąć, ale mnie najbardziej smakuje półsłodkie albo półwytrawne. Jest również słodkie, a co bardzo ciekawe, no bo w końcu to babie lato i piękne i upały w końcu kiedyś się skończą i przyjdą zimowe chłody. Otóż produkują również grzaniec aroniowy, czyli to jest normalnie wino, do którego można dodać łyżkę miodu i troszkę cynamonu, goździków, wypić w chłodny dzień, a firma dość przewrotnie go reklamuje, bo mówię, że to jest taki napój, który trzeba pić z bliską osobą. Najlepiej, żeby na stole była świeczka jeszcze patrząc komuś w oczy. To już mamy wszystko do jesiennego klimatu, czego nam brakowało. Pani mówiła wszystko po trochu, pani profesor, ale tak naprawdę jaka dawka powinna być, nie wiem, podana, żeby było zdrowo? Tak najogólniej. Albo jeśli nawet prewencyjnie chcielibyśmy, właśnie jesienią, bo o tym też mówimy, chcielibyśmy wzmocnić swój organizm. Ja proponuję pół szklaneczki soku, czyli tak 100-200 ml. Regularnie oczywiście. I to jest do strawienia, do zaakceptowania. I jak powiedziałam, ten sok można sobie z lekka osłodzić na przykład miodem, jeśli nam to jest za bardzo cierpkie. Więc 100-200 ml całkowicie wystarczy. No oczywiście można skorzystać z dawki antocjanów w kapsułkach. W tych badaniach, o których wspominałam, podawano taką jedną czy dwie kapsułki dziennie i tam jest tak mniej więcej 50-100 mg tych bioaktywnych antocjanów. Ale oczywiście to bardzo trudno wymierzyć. Myślę, że każda dawka tych wspaniałych związków będzie cenna. Nie zaszkodzi, dla a może pomóc. Tak. Czyli co? Aronia sposobem na zdrowe życie, podsumowując naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Pani profesor Iwona Wawer z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego była moim i Państwa gościem w przepięknym ogródku trójkowym, radiowym, kiedy jesień, słońce i ciepło. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę.